Sandra, en Dani Primavera, tu apalat, la Alessandra, la Alessandra, el Danieli, el Sangelillo, el Miguel Ángel. De la casa está lindo, a los palalem, de las feinas que ven a casa. A la clase se cumbece la catifa. Feinas a la taula. Feinas a la taula. Juguem, ballem i cantem. Estem aprenent a escriure i a llegir. Estem aprenent a escriure i a llegir. Estem aprenent molt. Aquest curs farem un projecte. L'altre dia vam triar sobre què volem fer. Va sortir molt temes. Però al final va ser una votació. I el farem sobre els bombers. A la classe també tenim paraules. Són curtes o llargues. Intenten escriure. Dos dies a la setmana fem cal comentar. Tenim que la falta a ser de mi meta i pensar en les postes. Si yo sea sirena, ven como suicidad. En Sagrada Mold, en Fito Foods. A la sala de Mirai, no caben ton chung. Hacían sol y asaltas arañas. A la clase tenim encargats. Uns són les mitjatges, altres són encargats de les joguines del pati. Altres són encargats del material. Hi ha un nen o una nena que passa al mig. A l'altra que explica que el temps fa avui. I que el dia és avui. Avui tenim un altre de la fila i un altre. Un primer. L'últim de la fila. Cada cap la setmana la mostra mascota, el tal Dino, va ser a casa l'angula nosaltres. El cuidem molt i a dilluns expliquem què hem fet amb ell. Ens passem molt bé a la classe. Prendrem molt perquè hi vam a la classe de tesi. Sabem molt. Bé, fins aquí el programa d'avui. Ho ha parlat el Daniel, l'Alessandra i el Sagerillo, el Miguel Ángel. I fins aviat. Y por donde tú vives, también yo vivaré.